terminowym bez wpłaty własnej. Znajdź swoje Volvo już 6 i 7 marca. Zapraszamy do autoryzowanego dealera Volvo. Żegnamy reklamy. Jest 16, tu program Trzeci Polskiego Radia. Agnieszka Łukasiewicz, Magdalena Dercz, Dariusz Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Witamy i zapraszamy do Trójki. Jest środa, to pierwsza środa marca. Mamy czwarty dzień nowego miesiąca. Serwis Trójki przedstawi Artur Wartowski. A ze względu na zagrożenie koronawirusem w 6 szpitalach mazowieckich trwają ćwiczenia. Przy placówkach stawiane są namioty na wypadek zwiększonej liczby pacjentów. Pojawienie się w Polsce koronawirusa może mieć wpływ na przebieg kampanii wyborczej, tak uważa prezydent. Możliwość zamknięcia wszystkich szkół i uczelni rozważa włoski rząd. To tam jest najwięcej przypadków zakażeń w Europie. Trwają ćwiczenia w 6 szpitalach mazowieckich ze względu na zagrożenie koronawirusem. Są prowadzone w Warszawie, Płocku, Ostrołęce, Ciechanowie, Radomiu i Siedlcach. Przy placówkach rozstawiane są namioty polowe, które mają służyć do selekcji chorych. Po zakończeniu ćwiczeń zostaną tam, gdzie je rozstawiono. Robimy to wszystko w taki sposób i po to, aby gdyby doszło do takiej konieczności użycia tych namiotów jako dodatkowych izb przyjęć, żeby warunki, w jakich będą przyjmowani pacjenci, nie były gorsze. Więc chcę też rozwiać czyjeś obawy, wątpliwości, że będzie to jakieś takie gorsze miejsce przyjmowania. Po prostu musimy być przygotowani na ewentualność, że pacjentów będzie tak dużo, że zwyczajnie w normalnych warunkach izby przyjęć czy szpitalnego oddziału ratunkowego się nie zmieszczą. Mówił wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł. Jednocześnie zapewnił, że wszystkie służby na Mazowszu są dobrze przygotowane na wypadek pojawienia się koronawirusa. W województwie mazowieckim z podejrzeniem zakażenia koronawirusem na obserwacji jest 14 osób. Minister zdrowia poinformował dzisiaj o pierwszym potwierdzonym przypadku koronawirusa. Pacjent leży w szpitalu w Zielonej Górze. Lekarze mówią, że nie gorączkuje, ma kaszel i ogólnie czuje się bardzo dobrze. Wystąpienie koronawirusa w Polsce może mieć wpływ na przebieg kampanii wyborczej. Nie wyklucza tego prezydent Andrzej Duda, który odwiedził miejscowość Końskie w Świętokrzyskiem. Jest tam Mariusz Pieśniewski. Co dokładnie o kampanii w kontekście potwierdzonego przypadku koronawirusa mówił prezydent? Prezydent po odwiedzeniu szpitala w Końskich podkreślił, że odpowiednie służby w kraju są przygotowane na pomoc osobom zakażonym koronawirusem. Pytany przez dziennikarzy powiedział, że hipotetycznie koronawirus może mieć wpływ na kampanię wyborczą. Nie chcielibyśmy tego oczywiście, ale jeżeli się okaże, że będzie się rozprzestrzeniał wirus, to być może będzie konieczność zrezygnowania ze zgromadzeń, no a wtedy oczywiście zgromadzenia kampanijne też nie będą mogły się odbywać, więc nie jestem w stanie w tej chwili przewidzieć, ale będziemy działali odpowiedzialnie, będziemy działali tak, żeby w jak największym stopniu zabezpieczyć zdrowie Polaków, bo przecież o to chodzi. Potem Andrzej Duda pojechał na dworzec kolejowy w Końskich. Dworzec, który od wielu lat jest nieczynny, a dzięki podpisanemu tu na peronie ustawie ma się to zmienić. Do życia wyjdzie tak zwany program Kolej Plus. Dworzec, który znajduje się tutaj przed nami, którego okna dzisiaj zabite są blachą, a pasażerowie z Końskich i z okolicznych gmin nie mogą z niego korzystać, bo połączenie kolejowe zostało zlikwidowane. Tory zardzewiałe. Ten stan się zmieni właśnie dzięki temu, że ruszy program Kolej Plus. Program przewiduje wydatek 6,5 miliarda złotych w ciągu 8 lat na przywracanie zamkniętych wcześniej tras kolejowych, a to ma działać przeciwko wykluczeniu komunikacyjnemu w mniejszych miastach i wsiach. A relacjonował Mariusz Pieśniewski. Z powodu zagrożenia koronawirusem włoski rząd rozważa możliwość zamknięcia wszystkich szkół i uczelni do 15 marca. Po zakończeniu obrad premier Giuseppe Conte ma poinformować o wszystkich decyzjach, które podjął, aby ograniczyć zarażenia koronawirusem. Najnowsze informacje z Rzymu ma Piotr Kowalczuk. Włoskie media wcześniej podały, że decyzja o zamknięciu szkół i uczelni została podjęta. Wkrótce potem minister edukacji wyszła za obrad i poinformowała, że rząd jedynie przedstawił taką propozycję ekspertom. Ostateczna decyzja ma dopiero zapaść. Z kolei minister sportu poinformował, że niemal na pewno wszystkie zawody sportowe, w tym mecze piłki nożnej, będą co najmniej do połowy marca rozgrywane bez kibiców. W związku z rosnącą liczbą zarażeń patogenem w okolicach Bergamo na północy Włoch rozważana jest możliwość otoczenia kilku gmin w tym regionie kordonem sanitarnym. Rząd planuje również wydanie szeregu porad dla obywateli, między innymi podczas spotkań zachowywania między sobą bezpiecznego dystansu 1 metra.

należałoby przyjąć, a izba przyjęć byłaby za bardzo obciążona, byłyby te namioty wykorzystane, aby te osoby mogły tutaj w dobrych warunkach przebywać. Więcej o tym za chwilę, więcej o tym także kwadrans przed 18:00. Gościem Pulsu Trójki o 17:45 będzie minister zdrowia Łukasz Szumowski. Zapraszam w imieniu Beaty Michniewicz. Od pewnego czasu kręcimy się wokół tematu ronda. Włączać czy nie włączać? Lewy kierunkowskaz. Jest kolejna opinia sądu w tej kwestii. Mamy takie rozstrzygnięcie już prawomocne w NSA, z uzasadnienia którego wynika, że nie ma takiego obowiązku włączania lewego kierunkowskazu przed wjazdem na rondo. A co państwo robią w takiej sytuacji? Jestem przekonany, że w tej kwestii na opinię słuchaczy Trójki mogę liczyć. 2, 2 i 7 trójek. Zachęcam. Rośnie napięcie na linii Bruksela-Ankara. Unia Europejska oskarża Turcję o prowokowanie kryzysu humanitarnego z uchodźcami na pierwszym planie. This is no longer a refugee problem. Ta sprawa nie dotyczy już uchodźców. To awanturnicza próba wykorzystania przez Turcję zdesperowanych ludzi do realizacji swoich geopolitycznych celów. Unia Europejska nie da się szantażować Turcji uchodźcami. Zapraszamy do Trójki także ten temat. Ustawa Kolej Plus podpisana. To jest bardzo dobra refleksja polityków bardzo wielu opcji, którzy w końcu zorientowali się, że na kolei w Polsce likwidowaliśmy kolej, rozbieraliśmy linie, zamykaliśmy połączenia i taki sposób promowania zrównoważonego transportu jest kompletnym absurdem. Ustawa Kolej Plus podpisana, o tym dzisiaj także będziemy opowiadali. Europa, proszę państwa, walczy o czyste powietrze. Prawo klimatyczne nie zmusi żadnego kraju do realizacji celu neutralności klimatycznej, ale z drugiej strony każde państwo będzie dopingowane do tego, by inwestować w jak najszybszą transformację, a jeśli nie będzie chciało, to będzie mu trudniej walczyć o środki finansowe. SKS-y w szkołach. Czy państwo pamiętają? Czy państwa dzieci korzystają? Ja bardzo lubię WF, dlatego, bo nie trzeba siedzieć w ławkach i pisać. Dlaczego sport jest ważny? Dlatego, bo wtedy mięśnie się budują, żołądek nie będzie tłuszczowy, tylko może stać się mięśniowym żołądkiem. Dzieci wiedzą lepiej, że ruch jest potrzebny w walce o mięśniowy żołądek. O najnowszej odsłonie programu powiemy po 18:00. Na państwa głosy czekam już teraz. Jak to z tymi SKS-ami było? Jak to z tymi SKS-ami państwa pociech jest teraz? 227 3 7 1 3 3 5. Zachęcam do wysyłania SMS-ów. Adres mailowy bezpośrednio na mój ekran. Bardzo proszę, także już czynny. zd@polskieradio.pl. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki do 19:00. Muzycznie nagranie dnia. Skalpel i Blau. Thank you. Nasz eksportowy towar, czyli grupa Skalpel. Nagranie Blow. 16 minut po 16. Audycję zapraszamy do Trójki. Witamy raz jeszcze dzisiaj w środę. Zapraszamy do Trójki. Od rana dzisiaj wiemy, że mamy pierwszy przypadek koronawirusa na terenie naszego kraju. Testy wykazały wynik dodatni u mężczyzny, który właśnie wrócił z Niemiec. Chory przebywa obecnie w szpitalu w Zielonej Górze, a osoby, z którymi się kontaktował, przechodzą kwarantannę. Na terenie całego kraju przeprowadzane są ćwiczenia. Strażacy rozstawiają namioty, które mogłyby posłużyć jako dodatkowe izolowane izby przyjęć. My próbowaliśmy dzisiaj przyjrzeć się, jakim tropem podąża osoba zgłaszająca podejrzenie zakażenia. Za moment nastąpi połączenie z konsultantem. Jeśli kontaktujesz się w sprawie koronawirusa, wybierz 1. Dzień dobry, Narodowy Fundusz Zdrowia. Jolanta Burnat, czym mogę pomóc? Jeżeli ktoś wrócił z zagranicy i czuje się źle, co ma dalej robić? Z jakiego państwa wróciła taka osoba? Włochy, Wenecja. Trzeba się kontaktować z jednostką Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Ja mogę podać kontakt. Bardzo proszę. Jakie miasto? Warszawa. Już szukam. My w tej chwili znajdujemy się przed szpitalem zakaźnym przy ulicy Wolskiej. Brygadier Artur Gondera, Państwowa Straż Pożarna. Zadaniem strażaków jest postawienie namiotów z pełnym wyposażeniem. Mam na myśli tutaj ogrzewanie, oświetlenie, tak aby w sytuacji, kiedy pojawiłaby się znaczna ilość osób, które należałoby przyjąć, a izba przyjęć byłaby za bardzo obciążona, wtedy przy współudziale personelu szpitalnego byłyby te namioty wykorzystane, aby te osoby mogły tutaj w dobrych warunkach przebywać. Takie jest główne założenie tych ćwiczeń. Czas postawienia takiego namiotu nie jest zbyt długi. W ciągu godziny jesteśmy w stanie to sprawić, więc jesteśmy przygotowani. To ma bardziej służyć, aby te osoby mogły poczekać, zostać wstępnie przebadane i dopiero zostać skierowane w odpowiednie miejsce w szpitalu. Epidemiologia, słucham. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie. Jak ma postępować osoba, która wróciła z Wenecji niedawno i ma objawy, które mogą wskazywać, ale oczywiście nie muszą, na koronawirusa? Według wszystkich wskazań, jeżeli osoba, która zaobserwowała u siebie takie właśnie objawy, temperatura powyżej 38, bóle mięśni, to powinna albo zadzwonić do szpitala zakaźnego, oni zadecydują, tak, albo dzwonić po karetkę i poinformować powiatową stację, na terenie której znajduje się ta osoba. Takie są wskazania. Była taka głośna sprawa parę dni temu. Stwierdzono, że w Łodzi jest pani, której wynik był dodatni w tym teście już takim genetycznym, czyli profesjonalnym. No i mówiło się potem, że ona jednak nie jest chora. I teraz tak, są takie tłumaczenia, że to 3 geny się bada i jeżeli jeden wyjdzie pozytywnie, a 2 negatywnie, to jak można to zinterpretować? Jeżeli test jest skierowany na jeden gen, który nie jest wyłącznie u koronawirusa tego nowego 2019. Ekspert w dziedzinie immunologii i terapii zakażeń, dr Paweł Grzesiowski. Tylko jest wspólny dla całej grupy, to trzeba wykonać kolejny krok, ażeby wykryć kolejny gen już typowy dla tego nowego wirusa. I dopiero 2 z 3 dodatnie świadczą o zakażeniu. Jeśli jest 1 na 3 dodatni, wynik jest ujemny. A więc nie miała tego konkretnego chińskiego wirusa 2019. Nie udało nam się dostać do szpitala zakaźnego, tu bowiem ze względów bezpieczeństwa dostęp dla dziennikarzy był ograniczony, co zrozumiałe, ale mimo wszystko próbowała Ewa Dudzińska. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. 22 i 7 trójek, telefon w każdej sprawie do Państwa dyspozycji, zd@polskieradio.pl, smsy, bardzo proszę, 71 335. W Trójce teraz hej, 20 minut po 16. Do chuliganów obojga płci. wieczerń w tęczę, a ten czas czerń. Na do centrum wieś, gdzie tramwaje, pomnik i plac, gdzie witrynie czyste jak lód przemawiają z siebie znowu. Pan Rafał napisał na ZDD trzymałpa.polskieradio.pl i trochę sobie żartuje. Lewy kierunkowskaz przed wjazdem na rondo? I co jeszcze? Może mam mieć prawy kierunkowskaz zjeżdżając z ronda? Bardzo dziękuję panie Rafale za korespondencję. Sprawa jest poważna. W pierwszej kolejności należy się kierować zdrowym rozsądkiem i traktować kierowców tak jak siebie i postawić się w sytuacji. Czy ja byłbym zadowolony, gdyby kierowca jeżdżający na rondo pokazał, co zamierza? No bo musimy odpowiedzieć na pytanie, że kierunkowskaz to jest informowanie o zamiarach, prawda? I na pewno pokazanie swoich zamiarów jest korzystne. Bez dwóch zdań. Wyroki sądowe wyrokami sądowymi, natomiast zdrowy rozsądek zdrowym rozsądkiem i w tym momencie, jeżeli my będziemy się szanować, będziemy się informować, będziemy równoprawnymi partnerami na drodze, wszyscy na tym skorzystamy. Powiem panu tak, sam bym tego lepiej nie określił i sam bym tego lepiej chyba nie wyjaśnił. Może poza tym, że dodałbym, iż instruktor jazdy mnie uczył nie tak całkiem dawno temu, że w końcu to jest skrzyżowanie o ruchu okrężnym, tak? A przed skrzyżowaniem, jeśli się chce w lewo, to się ten zamiar sygnalizuje. Bardzo dziękuję za telefon 22 i 7 trójek. O co chodzi, proszę państwa? Otóż egzaminatorka z Lublina niesłusznie oblała na egzaminie kursanta za niewłączenie lewego kierunkowskazu przed wjazdem na rondo. Tak stwierdził wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny. Generalnie powinniśmy używać wyłącznie prawego kierunkowskazu, kiedy zamierzamy z ronda zjechać. No, co do tego chyba nie ma wątpliwości, tak wszyscy robimy. Kłopot jednak polega na tym, że ronda bywają różne, a przepisy nie są do końca jednoznaczne. 50% kierowców nie używa kierunkowskazu. Czarno na białym mamy przede wszystkim zasady ostrożności i szczególnej ostrożności. Podinspektor Radosław Kobryś, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Mamy czarno na białym, że kierujący ma zawczasu sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy bądź pasa ruchu. I to są najistotniejsze trzy rzeczy. Raczej ja to pamiętam, także nie, ja nie mówię, tylko robię. Mamy takie rozstrzygnięcie już prawomocne w NSA, które odrzucił skargę egzaminatorki, z uzasadnienia którego wynika, że nie ma takiego obowiązku włączania lewego kierunkowskazu przed wjazdem na rondo. Łukasz Zboralski, redaktor naczelny portalu BRD24.pl. Natomiast to zupełnie nie kończy sprawy w Polsce, ponieważ nie mamy precedensów sądowych, ani, jak widać zresztą, bo to już nie pierwszy wyrok w takiej sprawie, nie mamy ujednoliconego systemu szkolenia i egzaminowania kierowców. Mogą być szczególne sytuacje. Jan Morozow, instruktor nauki jazdy. Jeżeli jest szczególna sytuacja, kiedy pas jedzie i w lewo, i prosto, to powinniśmy włączyć lewy kierunkowskaz. Jeżeli jedzie tylko w lewo i jest to oznaczone, to możemy wjechać bez kierunkowskazu. W Polsce mamy dwie szkoły szkolenia i egzaminowania. Ja przynależę do tej szkoły, czyli identyfikuję się z tą szkołą krakowską, która mówi, że istotne jest zasygnalizowanie zjazdu z ronda, bo to w jakiś sposób coś komunikuje ludziom, którzy mogą na nie wjechać, bo czekają, muszą nam ustąpić, widzą, że my już zjeżdżamy. Każde skrzyżowanie, w szczególności ruchu okrężnym, może być zupełnie inne. Mogą być skrzyżowania o ruchu okrężnym, które do pewnego momentu przewidują ruch pojazdu tylko na wprost z danego pasa. Mogą być 3 pasy, 4 pasy na takim skrzyżowaniu ruchu okrężnym, więc naprawdę zanim zdecydujemy się włączyć bądź nie włączać kierunkowskazu, my musimy to wszystko przefiltrować przez te ogólne zasady ostrożności. Kiedy widoczność na rondzie i tak jest taka, że nie widać, co ten kierowca będzie robił, jak miga lewym kierunkiem, poza tym, no nikt poza tymi z tyłu go czasami nie widzi, a im ta informacja jest zupełnie zbędna, to nie widzę sensu używania takiego kierunkowskazu. Czasami ludzie wskazują, że na mini rondach, tam gdzie naprawdę się przejeżdża dość szybko,

zapytam, czy mogę popatrzeć, bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz, zanim oczy przywykną do ciemności. Zapytam raz ostatni, by więcej cię nie złościć. Mam nadzieję, że zanim odpowiesz, zasnę, bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Wiem, o której położyłaś się spać, teraz to już na pewno. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Pan Igor napisał tak: w Irlandii miganie przed rondem jest obowiązkowe i bardzo mi tego w Polsce brakuje. Miło wiedzieć, czy ktoś z naprzeciwka zaraz zjedzie, czy jednak nie, i muszę poczekać. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 20 minut do 17. Zapraszamy do Trójki. Migranci znów zmierzają do Europy. To po kłosie decyzji prezydenta Turcji, który na początku tygodnia zerwał porozumienie z Brukselą o zatrzymywaniu migrantów na tureckim terytorium. Według Erdoğana kraj nie jest w stanie poradzić sobie z falą uchodźców uciekających przed wojną z syryjskiej prowincji Idlib. O szczegółach tej sprawy Marcin Pośpiech. To był kolejny niespokojny poranek na turecko-greckiej granicy. Grupy migrantów znów próbowały przedostać się do Grecji. Tamtejsze służby rozpyliły gaz łzawiący, a do rozpędzenia tłumu funkcjonariusze użyli też gumowych kul. Obecna eskalacja to efekt zerwania przez prezydenta Recep'a Erdoğana porozumienia z Unią Europejską z 2016 roku. Zgodnie z nim Ankara w zamian za 6 miliardów euro pomocy z Brukseli zobowiązała się do zatrzymania migrantów na swoim terytorium. Teraz turecki przywódca przekonuje, że nie jest to już możliwe. Co my powtarzamy od kilku miesięcy? Jeśli sprawy będą toczyć się jak dotąd, będziemy musieli otworzyć granice. Nie wierzyli w to, co mówimy, a jednak to zrobiliśmy. Otworzyliśmy granice. Nie zamierzamy ponownie zamykać granic. Będziemy kontynuować tę politykę. Według Erdoğana migranci to syryjscy uciekinierzy z prowincji Idlib, w której toczą się walki między wspieranymi przez Turcję rebeliantami a wojskami Bashara al-Assada, popieranego przez Moskwę. Zdaniem greckich władz to nieprawda, mówi premier Grecji Kyriakos Mitsotakis. Ta sprawa nie dotyczy już uchodźców. To awanturnicza próba wykorzystania przez Turcję zdesperowanych ludzi do realizacji swoich geopolitycznych celów. Dziesiątki tysięcy osób, które próbują przedostać się do Grecji, nie pochodzą z Idlib. Mieszkały one od dawna bezpiecznie w Turcji. Większość z nich biegle posługuje się tureckim. Unia Europejska nie da się szantażować Turcji uchodźcami. Wielu migrantów faktycznie nie pochodzi z Idlib, a nawet z samej Syrii. Tak jeden z mężczyzn, któremu wraz z grupą rodaków udało się przedostać do Grecji, mówił dziennikarzowi BBC. Wszyscy tutaj pochodzimy z Afganistanu. Dojechaliśmy do granicy autobusem. Tureckie władze nas tu przywiozły. Powiedzieli, że mamy przejść granicę. Przecięliśmy więc ogrodzenie i przeszliśmy. Zdaniem eksperta Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Karola Wasilewskiego, otwierając granicę z Grecją, Ankara chce zmusić Unię Europejską do zaangażowania się w rozwiązanie konfliktu w syryjskiej prowincji Idlib. W grę wchodzi m.in. wpłynięcie Brukseli na zachowanie Moskwy w Syrii. Minimum tego wsparcia, czyli tego, co chcą Turcy osiągnąć, jest po prostu nacisk na Rosję, żeby doszło do tymczasowego zawieszenia broni i uspokojenia sytuacji. Szef rosyjskiej dyplomacji już oświadczył, że tu cytat, Rosja nie zamierza rozwiązywać migracyjnych problemów Europy kosztem walki z terroryzmem. Jak w tej sytuacji zachowa się Bruksela? Na razie szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiada, że Unia nie ugnie się pod turecką presją. Ci, którzy chcą wystawić na próbę naszą jedność, zawiodą się. O sytuacji na grecko-tureckiej granicy w czasie szczytu Grupy Wyszehradzkiej w Pradze mówił też dziś premier Mateusz Morawiecki. Trzeba strzec naszych granic zewnętrznych. Strzec granic zewnętrznych tak, żeby nikt, a już w szczególności przemytnicy, bardzo okrutni przemytnicy ludzi, nie rządzili całym tym procesem. Szef rządu zadeklarował też, że Polska jest gotowa wysłać na grecko-turecką granicę naszych funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy mogliby wspomóc greckie służby. A tematyka międzynarodowa powróci jeszcze w audycji Zapraszamy do Trójki. Około 17.20 będziemy w Stanach Zjednoczonych. Tam super wtorek. Opiszemy Państwu, co dokładnie się stało. 16.44. Yeah. Jako nowość, od razu na miejscu 22. Proszę sprawdzić, jak wyglądało całe ostatnie notowanie i przede wszystkim wziąć udział w najnowszym głosowaniu. lp3.polskieradio.pl 22,7 trójek to z kolei telefon na Myśliwiecką dzisiaj głównie w jednej sprawie. Bardzo mi się podobało to, co pan powiedział, ten pan, który wyprostował rondo właśnie w wyobraźni i uważam, że to ten pan ma rację. To jest skrzyżowanie z drogami, które odchodzą w prawo i lewy kierunek używać można na takim razie tylko do zmiany pasa ruchu, jeżeli się na lewy pas wjeżdża, ale jeżeli się wjeżdża na to rondo, to się wjeżdża od razu na lewy pas, mając zamiar skręcić w lewo. I używanie lewego kierunku uważam wprowadza w błąd, w przeciwieństwie do niektórych, którzy uważają, że jest odwrotnie. Mamy, podejrzewam, podział pół na pół w narodzie. A nowej linii podziału to, proszę pana, nam chyba nie trzeba. No właśnie, używać lewy kierunkowskaz przed wjazdem na rondo, kiedy się chce skręcić w lewo, czy nie używać. 22 7 3 7 1 3 3 5. ZD trzymałpa polskieradio.pl. A może by tak do pociągu, skoro ruch i przepisy są aż tak skomplikowane? Zapraszamy do trójki. Ponad 5,5 miliarda złotych wydadzą polskie linie kolejowe, a miliard samorządy. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy nazywaną Kolej Plus. Program ma wspomóc reaktywację starych, ale i budowę nowych, lokalnych połączeń kolejowych. Wstępne założenia są takie, że pociągi wrócą do takich miejsc, na przykład jak Jastrzębie-Zdrój, Myślenice, Sokołów Podlaski, Żnin, Turek czy Śrem. Czy na pewno się uda? To zależy od samych samorządów, które muszą wejść do programu i dorzucić wkład własny, mówił dzisiaj prezydent. Wkład, jaki będą musiały jednostki samorządu terytorialnego dokonać do tej inwestycji, to będzie około 15%. W istocie zatem 85% będzie finansowane z budżetu centralnego. Bardzo liczę na to, że właśnie dzięki temu wiele miejsc, które dzisiaj są komunikacyjnie odcięte, odzyska swoją, mam nadzieję, kiedyś dawną świetność. Taką jak kiedyś były, kiedy mnóstwo ludzi dojeżdżało koleją do pracy. Kiedy kolej była takim normalnym, standardowym środkiem komunikacji. Program Kolej Plus co do zasady jest potrzebny. Jakub Majewski z Fundacji Pro Kolej. To jest bardzo dobra refleksja polityków bardzo wielu opcji, którzy w końcu zorientowali się, że na kolei w Polsce likwidowaliśmy kolej, rozbieraliśmy linie, zamykaliśmy połączenia i taki sposób promowania zrównoważonego transportu jest kompletnym absurdem. O to, czy lokalna kolej jest potrzebna, mieszkańców Czarnkowa, który pociągów został pozbawiony wiele lat temu, w grudniu pytała lokalna telewizja Asta. No pewnie, że jest potrzebny. Tu bardzo dużo ludzi jeździło do szkół, do pracy i na przykład do lekarza, czy gdziekolwiek nawet na zakupy. Nie mamy możliwości dojechać do Poznania. Modernizacji linii lokalnych chce właśnie Wielkopolska, o czym na antenie tej samej telewizji mówił wicemarszałek Wojciech Jankowiak. To są rzeczy, które już w tej chwili są przygotowywane. Rewitalizacja linii z Międzychodu do Poznania, z Czankowa do Rogoźna, z Czempinia do Śremu. Pytanie tylko, czy program Kolej Plus został skrojony dokładnie na miarę potrzeb, no i możliwości. Program Kolej Plus ma kilka wad. Karol Tramer, dwumiesięcznik z biegiem szyn. Pierwsza wada to jest konkursowość tego programu. To znaczy pieniądze trafią na te linie, gdzie znajdzie się samorząd, który po pierwsze będzie miał swoje środki, żeby zrobić wkład własny, a po drugie trafią one do aktywnych samorządów, czyli samorządów, które będą chciały się tym zająć. I paradoksalnie może się okazać, że to nie są te samorządy, które tej kolei najbardziej potrzebują. Dokładnie. Cały czas upieramy się, że wszystkie tory muszą być państwowe. No i teraz jak samorząd, który niekoniecznie jest gospodarzem tych torów, jaka będzie jego skłonność do tego, żeby się do tego dołożyć, może powinniśmy otworzyć ten program również na koleje lokalne. Jest kilka linii z sukcesem przejętych od PKP, zrewitalizowanych. Linia z Wrocławia do Trzebnicy, teraz niedawno otwarta linia z Dzierżoniowa do Bielawy. Dużo lepszym rozwiązaniem byłoby to, żeby wkład własny polegał nie na sfinansowaniu części kosztów odbudowy linii kolejowej, tylko na zapewnieniu, na gwarancji ze strony samorządu, że na odbudowanej linii kolejowej będzie dobra, atrakcyjna oferta, czyli duża częstotliwość kursowania połączeń. Czyli pociąg co godzinę, być może w godzinach szczytu, co pół godziny, jadący z wysoką prędkością, klimatyzowany, z rozrywką pokładową Wi-Fi, czyli nie tylko infrastruktura i to wszystko spięte razem, można by było nazwać takim programem Kolej na duży plus.